İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Geri El Francion ve Anna Çağatay. Avant qu'il soit tout noir. C'est le tango des joyeux Metropolis militaires. Des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Mahmutlu. Okuyan Ömer Madra. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pis işi başkasına yaptırmak. Bu noktada öfkelenmiş olabilirsiniz. Tabii kendinize. Elbette bu iki durum birbirinden farklı. Vic köpek dövüşlerine bizzat katılmıştı ve çektirdiği acıdan zevk alıyordu. Benim tek yaptığımsa dükkandan hayvansal ürün satın almak diye düşünüyor. Hatta bunu yüksek sesle söylüyor olabilirsiniz. Hayvanların acı çekmesinin ve ölmesinin sonucu olarak tabağımıza gelenlerden tabii ki zevk alıyoruz. Ama Vic'in aksine acı çekme ve ölüm süreçlerinin kendisinden zevk almıyoruz. Bu doğru olabilir. Ama ahlaki açıdan bakıldığında konuyla ilgisi yok. Birinci sınıftaki herhangi bir hukuk öğrencisinin de size söyleyebileceği gibi ceza hukukunda tetiği çekmenizle tetiği çekmesi için birini tutmanız arasında bir fark yoktur. Her iki durumda da bu cinayettir. Tetiği çeken, bıçağı saplayan ya da baltayı savuran kişinin bunun parasını ödeyenden bir bakıma daha az nazik olduğu belki doğrudur. Sonuçta bir insanı öldürmek gibi bir işe herkes kalkışamaz. Bunu yapabilen kişi, insanların acı çekmesinden hoşlanan bir sadist olabilir. Ama her halükarda bunu yapan ve bundan sadistçe zevk alan kişi de, cinayet işlemesi için birine para ödeyen kişi de cinayet işlemiş demektir. Hukuki olarak ikisinin göreceği muamele aynıdır. Çünkü ahlaki açıdan bakıldığında ikisi aynıdır. Aynı şekilde hayvanları öldürmekten ya da onların birbirini öldürmesini izlemekten zevk alan biri, hayvanların öldürülmesi için para ödeyen birinden daha gaddar olabilir. Yani öldürmesi için başkasına para ödeyenle öldüren arasında psikolojik bir fark olabilir ama ahlaki suçluluk açısından hiçbir fark yoktur. Vic, köpek dövüşlerine bizzat katılmayıp, sadece bu dövüşleri organize etmiş olsaydı, onunla ilgili fikriniz değişir miydi? Köpeklerin dövüşmesini izlemekten zevk alması ve köpekleri öldürmüş olması, Vic'in gaddar olduğunu gösteriyor ama bu psikolojik bir mesele ve onun ahlaki suçluluğuna bir etkisi yok. Köpeği öldüren kişiyle o kişiye köpeği öldür ama ben gidene kadar bekle çünkü benim midem hassas diyen kişi arasında işledikleri suç bakımından hiçbir fark yok. Hayvanları acıya ve ölüme maruz bırakması için başkasına para ödemek bizi ahlaki olarak aklamıyor. Hayvansal ürün tüketen insanların bu ürünlerin sebep olduğu acıyı bilmediklerini ve bu bakımdan Vic'le özdeşleştirilemeyeceklerini söyleyenler de var. Bu fikri kabul etmekte zorlanıyoruz. Sonuçta 4 yaşını geçmiş her insan etin ağaçta yetişmediğinin farkındadır. Sürecin nasıl işlediğini ve hayvanların başına gelen korkunç şeyleri tam olarak bilmiyorsanız bile et elde etmek için hayvanların katledildiğini biliyorsunuzdur ve mezbahanın korkunç bir yer olduğundan kimsenin şüphesi yoktur. Birçoğumuz et, süt ürünleri ve yumurta üretilirken yaşanan korkunç şeylere dair videolar ve fotoğraflar gördük ya da bunları anlatan yazılar okuduk. Genelde bunlara verilen tepki şu: hayır, şunları gösterme bana, yoksa yemek yiyemeyeceğim. Sözün özü şu: yediğimiz etin acı ve ölüme sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi yok. Yani hayvan tüketenlerin çekilen acıyı bilmemesi gibi bir durum söz konusu değil, elbette biliyorlar. Evet, hayvansal ürün tüketmekle birlikte asla bir hayvanı bizzat öldüremeyecek bir insanla Michael Vick arasında bir fark var. Ama bu ahlaki değil, psikolojik bir fark. Nereden bakılırsa bakılsın, Vick köpeklere dehşet verici şeyler yaptı. Birçoğunun çok büyük acılar çektiğine şüphe yok. Ama dürüst olmak gerekirse, bu akşam yemekte yiyeceğimiz hayvanlar da en az onlar kadar, hatta belki de daha fazla acı çektiler. Benzer şekilde et tüketen insanların çoğu avlanmaya karşı çıkıyor. Et, süt ürünleri, yumurta vesaire tükettiklerine göre buna neden itiraz ettiklerini sorduğumuzda genelde şu cevabı veriyorlar. Çünkü bir hayvanı bizzat öldürmek daha kötü bir şey. Bir hayvana bakıp sonra da onu bir kurşun ya da okla asla vuramam. Bu cevap da yine konuyla alakalı ahlaki bir şey değil, psikolojik bir durumu anlatıyor. Aslına bakılırsa hamburger yapmak için yetiştirilip öldürülen bir hayvan, avcının öldürdüğü hayvandan çok daha kötü bir hayat yaşamıştır. Yani her iki durumda da hayvanı öldürmek gerekli olmasa da, eğer bu iki durum arasında bir fark varsa, bu da ilkinin daha çok acıya sebep olduğu için daha kötü olduğudur. İnsan neden vegan olur? C'est le tango des bouchers de la villette. Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et la mourette. Gary Alfrancion ve Anna Child. C'est le tango des joyeux militaires. Des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. Çeviren Cansel Marutlu. Okuyan Ömer Malta. C'est le tango de tous les fossoyeurs. Daha fazla bilgi için www.veganoluyorum.com